і раптам я пачуў яго крокі. «Цхакен!» – сказаў ён, з'явіўшыся на парозе. Я стаяў, павярнуўшыся спіною да дзвярэй. «Пакліч Лаўра!» Насуплены Лаўр прайшоў бібліятэку, і хутка там загучаў голас Ракутовіча. «Бачыш гэтага хлопца? Падабаецца ён табе?» «Так». «Ён вельмі падобны да цябе, Раман». «А яна табе падабаецца?» «Так». «Гаспадыня вельмі прыгожая». «Дык вырашай. Калі хочаш, я зараз, тут, зраблю яго дваранінам. Гэта будзе апошні дваранін». «Не хочаш выслухаць мяне, Раман?» – з дакорам сказала яна. «А ты бяры яе ў жонкі. Будзеш трымаць гэты замак маёю рукою, на выпадак, калі трэба будзе адседзецца». Я бачыў упартую спіну Лаўра. Потым блазнюк падкінуў падбародак і з папрокам, відаць, жадаючы ўкалоць, сказаў: «Не, гаспадар, куды ўжо вароне? Да і не хачу я дваранінам быць». І Раман зразумеў укол. «Тады ідзі», – сказаў ён, – «і чакай майго загаду». Яны засталіся адны, і дзверы зноў былі прачынены. Не надта тыя клапаціліся аб таемнасці. Цяпер гаварыла пані Любка: «Ты так і не зразумеў мяне. Ты нічога, нічога не зразумеў. Гэта ж я вінаватая. Гэта я не дазволіла Аляхну аддаць табе Ірыну. Я не магла». І я з жахам прадбачыў словы, якія зляцелі з яе вуснаў. «Цябе я кахаю. Ты адзін мой жаданы. А ты не глядзеў на мяне. Сястра і сястра». Акізгайла спытаў на маю згоду: «Як я магла сваімі рукамі аддаць?» Голас яе перарываўся: «Раман, даруй мне мой грэх. Это ўсё я. Але ж я не магла іначай». Раман маўчаў, сурова гледзячы ў бок. Я бачыў яго круты лоб, насупленыя бровы. Потым ён сказаў: «Другая ніколі ў такім не сазналася б. Адна ты. Таму і не магу я цябе ненавідзець. І калі што перашкодзіла б мне цябе кахаць, дык не гэта тваё прызнанне». «Раман», – сказала яна. І ён маўчаў, і яна сказала яшчэ цішэй: «Ды вазьмі ж ты мяне! Няўжо не разумееш? Няўжо сляпы? А табе не брыдка, што я без любасці буду ляжаць з табой? Я кахаю цябе. Ці не ўсё адно? А Ірына?» – спытаў ён. «Ты яе не пабачыш, гаспадар. Іх, напэўна, ўжо затачылі. Яны адвезены ў Магілёў». Ён устаў і павярнуўся да жанчыны спіной. Яна не бачыла, але ж я то бачыў яго твар. Гэта было як алень, што кліча вясной кахання, якое згубіў стралок. А ён не ведае, а ён кліча. І ў вачах неўразуменне, крыўда і неўтоленая пяшчота. «Што ж ты, гаспадар?» «Не, я з табой не магу быць. Са мною ніводная не была з той пары». Голас яго крыху ўзмацнеў. «Але першае, аб чым ты прасіла, я не перашкоджу табе выканаць. бяры хоць Лаўра. Калі дзіця з'явіцца ўчасна, ніхто не асмеліцца думаць, што яно не аляхнова. Толькі не ведаю, нашто я раблю гэта. За тваю праўду? Ці шкада цябе? Ці я дурны? Дзякуй і на гэтым. Не даеш любові, але даеш хлеб. Ракутовіч зрабіў крок да мяне, спыніўся. Швейцарац, прапусціць сюды гэтага хлопца. Помсты не будзе, рот не памрэ. І дадаў. І нават, можа, будзе праследаваць маіх нашчадкаў. Які гаспадар? Ён скалануў галавой. Я прыйду ў яе турму, выпалю ўсе замкі, конскім хвастом попел размяту. Але з мячом ці ў ланцугах прыйду, жывы ці мёртвы возьму. Я яе возьму з Магілёвам, з усёй нашай зямлёй, з воляй або смерцю. Са смерцю? Узняла яна бровы. Не верыш, значыцца? Не, але біцца буду нават без веры. Справа не толькі ў Ірыне. Але чаму не верыш? Ужо другая старая варожыць, што Ірына ніколі не ўбачыць мяне. А сёння тое самае крычаў Кізгайла. Ён панством кляўся, сумна усміхнулася яна. А ты ж яго збіраешся звесціць, панства? Не, сказаў ён. Цуда не будзе. Няпраўду так скора не вынішчыш. Патрушу хіба вас трошкі. Нашто ж ты ішоў тады? Думаеш, не ведаю, што на смерць асуджаны? Ведаю. Людзей шкада. Зямлі дзядоў шкада. Тады здайся. Здайся, любы. Ён засмяяўся, як дарослы над неразумным дзіцёнкам, крыху насмешліва і з паблажлівасцю. Не, такое я і праўнукам забараню. Калі няма шчасця для сябе, для суседа, чаго галаву берагчы? Тады яе назнарок ламаць трэба. Біцца трэба да канца, да і клоў да апошняга хрыпу. Вы гэта не зразумееце, вы спешчаныя. У вас і душы сталі не тыя. Раман, сказала яна, мне шкада цябе. Мне страшна за цябе. Навошта ты нада мною злітаваўся? Зла і так мора. Не мне яго множыць. Жыві. Можа, сумленне заварушыцца. Ворагу даў літасць, сказала яна. Праўда? Ты ж самы страшны мой вораг. Гэты вораг кахае цябе. Але ён ужо ўстаў, падняў яе і паставіў перад сабою. Бывай, варагіня, Бог з табою. І пацалаваў яе ў галаву. Я чуў яго крокі па калідоры, чуў яго кароткую размову з Лаўрам, чуў, як Лаўр паспрабаваў быў за нешта дакараць яго і як Раман на яго прыкрыкнуў. І я чуў потым тіхую размову юнака падобнага на архангела, з пані Любкай. І чуў, як іхнія галасы рабіліся больш мяккія. Я не разумеў толькі, чаму яна называла яго Раманам. Хіба што падобны? Але потым я адышоў ад дзвярэй. Мы цікаўныя таксама толькі да пэўнай мяжы. А раніцай мужыцкі цар выступіў з замка ў паход. Войска яго, што ўзрасло на трэць, аброслае нашай зброяй, закутае на чвэрць у нашы даспехі, стала сапраўды страшным. Валіла конніца, везлі 15 гармат, знятых з муроў, рыпелі вазы, косы, вілы, доўбні. Я ведаў, што гэты чалавек за 2 тыдні ператворыць паляўнічых у стралкоў, сялян у баявых малацьбітоў, вуглепалаў, што звыклі да пешні, у пікінёраў, і ўсіх ператворыць у воінаў. Перад тым, як выехаць за браму, ён пад'ехаў да мяне па-ранейшаму ў барвяніцы, па-ранейшаму на белым кані, падняў руку ў жалезнай пальчатцы і паказаў на замак. «З табою людзі застаюцца, і баба, і муры, беражы, і брамы перада мною не зачыняй». Зімаваць прыйду. Вочы яго гарэлі. Зберагу, гаспадар, сказаў я, і не зачыню, і другому не дам. Ён кіўнуў мне галавою і паскакаў за сваім войскам. Мільгануў далечыні барвяны плашч, а потым усё закрыла бясконцая хмара пылу. Ні завошта на свеце я не згадзіўся б другі раз стаяць на мурах супраць гэтага чалавека.